Nagmamahal, umiibig, yun ang nararamdaman ko. Ang di ko lang alam kung paano, paano malalaman mo. Nangangarap ako lagi sana'y sabihin mo sa akin, magkatulad nga sana ang ating damdamin. Pakinggan mo naman ang sabi ng kanta. Ang di ko masabi, sasabihin niya. Umaasa, naghihintay, baka ako'y mahal mo. Nagpapakasakali lang na tama kayang hinala ko. Nangingiti ako lagi pag narinig ko na itong kanta. Kaya lang, ano kaya